الجعفرية الجعفرية في شهر المحرم كتاج بدعة يهزوني ومرافضة أمايو ناوبيا وانا يتكيني لكتك مويزي هو ومحرم تنا سكو هلو هلو يقومي أمون يوم عاشوراء تكيانزا نفسوالا لكوانزا عن أبي هريرة رضي الله عنه كتبك أبو هريرة رضي الله زمويني قال كسيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسابا يوم الله صلى الله عليه زمويني أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم أسمق ممتوم عليه الصلاة والسلام أليسيما بورا يصوم بورا يفونغا بعد رمضان شهر الله المحرم نفونغا يا مويز والله محرم يعني فونغا يسيكو يكومي كتك مويز ومحرم أما ينتوى يوم عاشوراء رواه مسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما لكن بيها يمكن حديث كتك عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال فما يتسامى حين صام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكتمتون عليه الصلاة والسلام ألفكوا أمن فونغا سكوا عشورا وأمر بصيامه ناك ومشاواتنا ويفونغ قالوا ابن عباس يتوليزيا ومواج والسامى يا رسول الله أم يمع الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى هي نسيك وبايا ونعظمشا ونيتكوزا ما يهودنا ما نصارى بيتو نفوننا هواتو فقال رسول الله أكسام أنتم عليه الصلاة والسلام فإذا كان العام المقبل يتكبكوا مواكا وجاو إن شاء الله الله كبيرنا صمنا اليوم التاسع تتفونا سيكو يتيسا يعني مواكا أولي ألفونا سيكو يكومي لكن ما صحابة وكمكموشا wakamwambia lakini hii siku uliofunga wanaiadhimisha mayahudi na manasara hii kama vile wenyewe walivyosema tufunga siku hii kwa sababu Musa alayhi salam aliifunga na hiyo siku Musa aliyookolewa ni Allah subhanahu wa ta'ala na Farauna akaangamizwa kwa sisi tutafunga tumfuata nabii wetu Mtume alayhi salatu wasalam akafunga hiyo siku ya 10 baada ya kufunga masahaba wakamkumbusha kwamba hii siku lakini mayahudi na manasara wanaiadhimisha na wewe unatuambia tu wakhalifu watu hawa ndio mtume akasema itakapofika mwaka ujao ni tutafunga 9 imana tutaanzia 9 kisha 10 tutafunga siku 2 na hapo tutakuwa tumeenda tofauti na mayahudi na manasara basi falam yati al-aam al-muqbil hatta tuwfi rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam haujafika ule mwaka aliozungumza mtume mwaka ujao mtume alayhi salatu wassalam akafariki wa fi riwaya na katika riwaya nyingine la imbaqitu ila qabili nitakapobakia mpaka mwaka ujao huko mbele la asummanna tasi'a nitafunga siku ya 9 na siku ya 10 rawahu al-imam ahmad hadithi hiyo kaipokea imam ahmad bin hanbali rahimahullahu ta'ala wa ali bin abbas aidha إذا جاءت رواية كتبت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كسامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألسام أنتم عليه الصلاة والسلام صوموا يوم عاشوراء فنجاني سيكو يقومي يا منزوى محرم نسنه أنتم عليه الصلاة والسلام أمي أمرشا صوموا هيني فيه أمر ambayo inawaelekea watu wote waislamu qala sumu yawm ashura fungeni siku ya 10 ya mwezi wa muharram wakhalifu fihi alyahuda na muende tofauti katika funga yenu hiyo na mayahudi mayahudi wao wanafunga siku ya 10 tu ya mwezi wa muharram Nende tofauti na Wayahudi. Sumu qablahu yawman au ba'dahu yawman. Rawahu Ibn Khuzaimah fi sahihihi. Mtume asema, nendeni tofauti na Wayahudi. Fungeni siku kabla ya hiyo siku ya 10 na au mfunge siku moja baada ya hiyo siku ya 10. Maana yake ni kwamba mfunge 9 na 10 au ukishindwa kufunga 9 na 10 funga 10 na 11 na leo hii ndugu zangu katika imani tuko hiyo siku ya 9 inayozungumzwa na swala hili tumelitolea tambii katika aljumaa iliyopita kwamba inapofika tarehe 9 ya mwezi huu wa Muharram kuna funga ya kuwakhalifu Wayahudi tarehe 10 ambayo ni kesho kuna funga ambayo ni yawm ashura ya kumuiga nabii Musa alayhi salatu wassalam kama ukishindwa kufunga leo basi funga kesho na kesho kutwa utakuwa umeifanyia kazi hadithi ya pili ya Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma kwa hivyo ndugu zangu katika imani iliyo sunna katika siku hizi tulizozitaja ni kufunga kama alivyofanya nabii Musa alayhi salatu wassalam na kama alivyofanya mtume wetu Muhammad alayhi afdalus salatu wa atamut taslim kadhalika walivyofanya as-sahabatu ridwanu alayhim ridwanullahi alayhim wassalaf na wema waliopita wote walikuwa wakifanya hivyo Huo ndio Uislamu wa sawa. Ama tukirudi katika mada ya pili tulosema tutaizungumzia ambayo ni mada inayohusiana na maqtalul Husayn. Kuuliwa kwa Husayn ibn Ali bin Abi Talib radiyallahu anhuma ilikuwa ni mwaka 61 hijiria yani baada ya kufa mtume alayhi salatu wassalam au baada ya kuhama mtume alayhi salatu wassalam kutoka Makka kwenda Madina ilikuwa ni mwaka wa 61 fi sabahi yaumil jumaa kama leo asubuhi ya siku ya Ijumaa fi yaumi ashura katika siku ya 10 ya mwezi wa Muharram hii ni baada ya kufa Muawiya bin Abi Sufyan baada ya kufa Muawiya bin Abi Sufyan akamtawalisha mtoto wake Yazid bin Muawiya watu wa Madina wakampa bai'a Yazid kwamba yeye ndio khalifa kisha wakamfuata Husayn radhiyallahu anhu wakamwambia tena usiku watakikana utoe bai'a kwa Yazid Husayn akasema kwa nini nitoe bai'a usiku mimi mama yangu nayafanya hadharani mbele za watu kwa hiyo nitatoa bai'a asubuhi watu wote wanione kumbe alikuwa kuna jambo jingine ambalo ameliweka kifuani radhiallahu anhu, kwamba yeye hawezi kutawaliwa ni Yazid. Walipoondoka watu, akatoka na usiku huo huo kuelekea Makkah al-Mukarrama, kwa sababu hataki lile jambo la Yazid. Alipofika Makkah, watu wa Kufa wakapata habari kwamba Hussein amegoma kutoa bai'a, na wao wanajua kwamba Hussein ni mtoto wa Ali bin Abi Talib, na Ali radhiallahu anhu yeye alikuwa Kufa. Ali alikuwa Kufa radhiallahu anhu. Walipojua hivi, wakamwandikia barua, ewe Hussein, njoo, tunakuhitaji sisi huku Kufa, huku Iraki, tunakuhitaji, njoo tukupe bai'a, tukutawalishe, uwe kiongozi, uwe amiri wetu, uwe imamu. Riwaya zinasema barua zile zilifika 500. Yaani kila mmoja anaandika, kila mmoja anaandika, kila mmoja anaandika, mpaka zikafika barua 500. Hussein radhiallahu anhu akaona watu walioandika barua namna hii hawawezi kufanya khiana. Acha nitoke, atoka Maka aelekea Kufa, aelekea Iraq kwenda kupewa bai'a, ili Madina na Sham kuwe kuna khalifa mwingine, na kule Iraq kuna khalifa mwingine ambaye ni Hussein radhiallahu anhu. As-sahaba, masahaba radhiallahu anhu ziwaende, wakasimama kidete kumnasi, usiende, rudi. Hakika kama unakumbuka, hawa watu baada ya kumuua Uthman, watu wa Kufa, watu wa Iraki, baada ya kumuua Uthman bin Affan, walimpa bai'a baba yako, na akaondoka nao akaenda nao huko Kufa. Hatimaye mwisho walimuua huko huko usende. Watu wa Kufa mioyo yao iko pamoja na nyinyi, lakini panga zao ziko tofauti na nyinyi, ziko khilaf. Utakwenda kuuliwa usende. Sheni akasema hapana, acha niende. Akaondoka radhiallahu anhu, lakini akamtanguliza mtoto wa ammi yake Muslim bin Aqil. Muslim bin Aqil alipofika Kufa akakuta ni kweli watu wamemzunguka, wanajua ni Hussein. Akaandika barua haraka sana, njoo ndugu yangu, kwani unasubiriwa kweli. Hapo sasa barua isatoka inamuita Hussein ya Muslim bin Aqil. Habari akazipata bwana mmoja anaitwa Ubaidillah bin Ziyad, ambaye huyu ndio kiongozi wali wa Muawiya bin Awa wa Yazid bin Muawiya, ambaye Yazid bin Muawiya yuko Sham na huyu wali yuko Iraq Kufa, lakini alikuwa ni mtu anatamaa ya madaraka. Anaona kwamba Hussein akija hapa mimi nitapigwa na chini. Akawaita wote wale walioandika barua, akawapa maneno magumu magumu, wote wakageuka kwa mara moja. Riwaya zinasema takriban watu 10,000 ambao walikuwa upande wa Muslim bin Aqil, kwa mawaidha ya mara moja, wakati mmoja, eti wote wakageuka wakamfuata Ubaidillah bin Ziyad, na hapo hapo wakamshika Muslim bin Aqil wakamsalimisha kwa Ubaidillah bin Ziyad, akauliwa. Ambao hawa ni wafuasi wa Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu, ambao ndio waliomuua Uthman akaondoka nao akaja nao Kufa, na hawa hawa ndio wamemgeuka Muslim bin Aqil, na hawa hawa ndio waliomwandikia barua Hussein radhiallahu anhu. Alipofika sehemu inaitwa Karbala katika ardhi ya Taf, hapo ndipo alipokutana majeshi mawili, Hussein bin Ali bin Abi Talib na watu wasiozidi 80, na wale walikuwa takriban watu 1,000, wanajeshi waliotumwa kwenda kumdhibiti Hussein. Nani mtumaji? Ubaidillah bin Ziyad, akiungana na wale watu walioandika barua ambao ni Shia wa Ali radhiallahu anhu. ambao hawa hawa ndio waliogeuka ali wakamuua. Kwa hiyo siku hii ya Ashura, siku ya kumi ya mwezi wa Muharram, katika ardhi ya Taf, saha rajulun min ahli al-Kufa, akapiga ukelele mtu mmoja katika watu wa Kufa, wa huwa Shamirun, anaitwa Shamir huyu bwana al-Makhdhul, awaambia wenzake, maana kila mmoja alikuwa anataraddad, nani atamuua Hussein, kila mmoja anaogopa. Akapiga kelele akawahamasisha, waihakum, mna nini nyinyi, madha tantadhirun, mnangoja nini nyinyi, aqdimu, tangulieni mummalize huyu mtu. Huyu alikuwa ni mmoja katika wafuasi wa Ali bin Abi Talib, kama tutakavyoona huko mbele katika vita vya Siffin, yuko upande wa Ali bin Abi Talib. Yeye ndio anahamasisha watu watangulie mbele kumuua Hussein radhiallahu anhu. Fataqaddamu ila Hussein faqataluhu, wakatangulia wote wakaenda kumvamia Hussein na wakamuua radhiallahu anhu. Walladhi bashara qatla al-Husayn huwa Sinan bin Anas an-Nakhai, yule aliyemuua Husayn kwa panga lake anaitwa Sinan bin Anas an-Nakhai, wa hazza ra'sahu, tena baada ya kumuua akamkata na kichwa chake, wa kila Shamirun, na inasemekana pia ni huyu huyu Shamir aliyehamasisha watu, baada ya kupigwa pigwa akaja akakata na kichwa chake akaondoka nacho. Qabbahum Allah, awa wadhalilishe watu hawa ambao walimuua mjukuu wa Mtume alayhi salatu wassalam. Mtume aliposema al-Hasan wal-Husayn sayyida shababi ahli al-janna, al-Hasan na Husayn ni viongozi wa barabara ya peponi. Leo anakuja Shamir ar-Rafidhi Shi'i, anakuja kumkata kichwa mjukuu wa Mtume alayhi salatu wassalam, na kabla ya kumkata kichwa walimnyima chakula na maji, akabakia na kiu kwa muda mrefu sana, alikufa madhulum atshan, amedhulumiwa na ana kiu. Kina nani waliomdhulumu? Ni hao hao waliomwandikia barua. Na ndio maana leo hii ikifika siku ya Ashura utawaona wanaeka maji kuyagawanya bure, anayepita achukue, ili kufidia mababu zao kile walichokifanya. Alafu wanafuata mila za Kiyahudi na Kinasara na hasa za kikafiri, kama vile makafiri walipouliwa sanadidu Quraysh kule Badri, wote makafiri kule Maka walivaa nguo nyeusi, na wao ndio hivyo hivyo, inapofika siku hiyo huvaa maguo meusi na kuweka maji, ishara ya kwamba wana huzuni kubwa mno kwa kile walichokifanya wakubwa zao siku ya Ashura. Lakini sasa kwa ule ujanja, tukio hili wanaliegemeza kwa Ahli Sunnati wal Jamaa, kwamba eti wao ndio waliofanya kile kitendo. Ramatu ni bidaiha wa nsallat, meandushia gonjwa lako mwenyewe, wewe waniepusha, wajiepusha nalo. Fa ala kulli hal, kala Muhsin al-Amin al-Rafidhi, katika watu wa tarehe wa kirafidha, bwana mmoja anaitwa Muhsin al-Amin asema, aelezea mwenyewe kwenye kitabu chake Ayanu Shia Abdulaji wa kwanza ukurasa wa 26, thumma bay'a al-Husayn min ahli al-Iraqi 20,000, kisa walitoa kiapo cha utiifu katika watu wa Iraki watu 1,020, ambao Muslim bin Aqil alienda akakutana nao, ghadaru bihi, lakini wote hawa walimfanyia khiana, wakharaju alayhi, wakatoka kumfuata huko Karbala katika ardhi ya Taf, wa bai'atuhu fi anaqihim, na bai'a yao kiapo chao cha utiifu kiko kwenye shingo zao, fakataluhu, wakamuua. Ni mrafidha huyu, azungumza haya maneno akielezea akizungumzia wenzake ndugu zake. Wakala Hussein Ahmad al-Baraqi an-Najafi ar-Rafidhi, katika watu wa tarehe vile vile أسامة حسين أحمد البراقي الندفي الرافضي ومما نقم على أهل الكوفة نميونغوني ومامبو ولسموا نايا واتوا كوفة أنهم تعانوا الحسن نقم واو ولمدوك كيسو حسن وكتجاني alipotoa madaraka akampa Muawiya bin Abi Sufyan wakawa wakimuona wanamuita mudhillul umma ewe mwenye kudhalilisha umma unatoa ukhalifa wewe unampa Muawiya wakamdunga kisu lakini Allah subhanahu wa ta'ala hajakadiria kufa na jeraha lile قال طعنوا الحسن بن علي هاو watu wa Kufa wamemdunga kisu Hasan bin Ali وقتلوا الحسين نواكموا حسين عليه السلام بعد أن استدعوه بعد يقوموا إتواه ونيوه هذا يقول لك تاريخ الكوفة وقرص مياموياكم نتاتو كتاب جاء حسين أحمد البراق النجفي مرافضة تفير بلا أنت أنا قوية أنا دقاء كواتكان السلف كما قال يسامة ابن تيمية رحمه الله تعالى طيب من باشر القتل الحسين من باشر قتل الحسين رضي الله عنه بالضبط ناني علي بشير كلكم هو تمشاكو سيا كده أقوال لكن فسابو كنا دليل زمكوية كتاجا هيلو تيارودية المشهور في كتب أهل السير إنايو فهميكا كتك بتابو بيواتو وسيرة والتراجمي فيتابو مبنى إليزية مدينة يواتو أن الذي باشر قتل الحسين أما علي باشر يعني علي فانيا كلا كتينو تكمو حسين رضي الله عنه رجلاني نواتو ويلي هما متوى كوانزا سنان بن أنس النخعي يو أما تلبو تنوليزا نبنا ماجا أنا سنان ابن أنس النخعي وشامر بن دجوشن نبنا موجا نيتو شامر ابن بن جوشن والذي تولى كبره هو عبيد الله بن زياد نيولي أليفاني آية كواتوما هاما بنا وواني نعبيد الله بن زياد وعبيد الله بن زياد وشامر كان من شيعة علي عبيد الله بن زياد نشامر ابن جوشن هوا ولكوا لكتك شيعة وعلي بلا بلا سنان كذلك قال الطوسي الرافضي كتك وبوكازي وحبالي نبو أنا مجا ريت الطوسي أنا سام الطوسي عبيد الله بن زياد كتك كتبو شاك انت كتاجة بعد يا مزمونز أسامة عبيد الله بن زياد من أصحاب علي عليه السلام ni katika wafuasi wa Ali ibn Abi Talib zimuendee amani haya maneno yanapatikana wapi kwenye kitabu gani katika kitabu Rijalu Tusi ukurasa wa 54 tarjama ya 120 katika tabaatul haidariya fi najafi ya najafu atabaatul ula toleo la kwanza ukurasa wa 1100 ambao ni ya mwaka 1961 miladia na kitabu tuko nacho. Kwa hiyo mtu akiwa na wasiwasi atakayesema nionyeshe shekhe pale mahala. Waqala an-Nammazi ash-Sharhudi an Shamir an-Nammazi naye asema ni mrabidha huyu akimzungumzia huyu Shamir aliyemuua Hussein na akakata kichwa chake akakipeleka kwa Ubaidillah ibn Ziyad. Ubaidillah ibn Ziyad alipofika kule akiangalia kichwa cha Hussein kisha anamjiti achokoa chokoa kwenye meno asema eti midomo hii ndio mtume alikuwa akibusu. Haulai rafidha qabbahum Allah. قال وكان يوم صفين هو شامر ابن ذي الجوشن اليكوا katika vita vya Siffin في جيش امير المؤمنين عليه السلام اليكوا katika upande wa jeshi la amir almu'minin ali bin abi talib zimuendee amani. Haya maneno yanapatikana kwenye kitabu mustadrakatu ilm alrijal alhadith cha ali an-nammazi ash-sharhudi katika muasasatu an-nasr al-islami fi Qum Iran. anazungumza haya maneno ni mrafidha. Vipi leo mtu anakuja sema hawa masuni hao wao wametoka utokako sijui magunyani sijui wapi huko waje kutugania pua hapa sisi na kutuambia urongo. Kwa hiyo marafidha wao ndio waliomuua Hussein radhiallahu anhu. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuweke mbali na kundi hili la upotevu. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد, أوصيكم بتقوى الله عز وجل ونفسي أن نغزوكم katika إيمان nawausia kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na pia nawausia nafsi yangu, lakini pia nawakumbusheni aya ya Allah subhanahu wa ta'ala inayosema ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Enyi mlioamini, mcheni Allah na mzungumze maneno ya sawa sawa, maneno ya kweli, msipindishe. Yaghfir lakum dhunubakum, Allah subhanahu wa ta'ala atakusameheni madhambi yenu. Enyi ndugu katika imani, Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala atuelezea katika kitabu chake Majmu' al-Fatawa, akielezea hii bid'atul huzn, bid'a ya kuhuzunika katika siku ya kumi ya mwezi wa Muharram, ambayo inaitwa yawm Ashura, ambayo ndio hiyo siku aliyokufa Hussein radhiyallahu anhu madhluman shahida. Maadha kala? Kala rahimahullah, bid'atul huzuni, bid'a ya kuweka huzuni, wanauh, na kuomboleza, yawma ashura, siku ya kumi ya mwezi wa Muharram, ama ileta yawma ashura, ama ndani yake kuna mambo mengi yanayofanywa, minal latmi, ikiwemo kujipiga makofi. Sione haya mambo yanafanywa hapa ya kujipiga makofi mkadhania yamekuja bure bure. Ukiangalia kum, angalieni kwenye YouTube mtaona siku ya kesho kuna watu watajikata mapanga kwenye migongo yao, kuna watu watajikata kwenye vichwa vyao, mpaka mtoto mdogo aliyezaliwa leo aenda anakatwa katwa na kisu. Hadha laysa dinul Islam, dini ya Waislamu haiko hivyo. Mtoto mdogo pia haurumimi akatwa na kisu. Sasa wale kule ndio walobobea katika urafidha, hawa huku ndio bado wabengwa bengwa. Sasa hawa kazi yao inaachiliwa kupiga vifua tu, tena pia jikoo filanzi wa mbali leshirizwa pole pole. Na Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala asema bidai ya huzuni wa nauhi, na kuomboleza yaum ashura, min aladmi, ikiwemo kujipiga makofi, wasura, na kupiga malowe, walbukai, na kulia, wala atash, na watu kujieka na kiu siku hiyo, wantishadi almarathi, na kuimba kasida ambazo zina maombelezo ndani yake, na kutaja vita ya Taf iliyofanyika siku aliyouawa Hussein radhiallahu anhu. Wama yufdi ilayhi dhalika min sabbi salafi, jambo ambalo mwishowe linapelekea kutukanwa as-salafu salih. Wakati anakufa Hussein radhiallahu anhu, wameshakufa kina Abu Bakari, kina Umar, kina Uthman, kina Ali, wameshakufa. Lakini pamoja na hivyo, kwenye matukio haya wanatukana as-salafu salih, wema waliotangulia, watu wako radhi watengeneze mijipicha, alafu liandikwe Abu Bakari mijipicha jisanamu, lingine liandikwe Umar, alafu linachomwa na moto. Alafu asema laanatullahi alaykum, kwa anachoma ile karatasi iliyoandikwa Abu Bakar, nyingine iliyoandikwa Umar. Eti ndio kulipiza kisasi. Sasa hawa watu walikuwa hata hawapo wakati haya matukio yanatokea. Kwa hivyo swala hili la kuleta tajididi ya huzun inapelekea jambo la sabbe salaf kuwatukana wema waliotangulia, wasabiquna alawwalun, lakini pia kutukana watu waliotangulia wa mwanzo. Watukra wa khabaru masra'ihi radiyallahu anhu, kisha husomwa habari za kule kuwa kwake Hussein radiyallahu anhu, alati kathiru minha kadhibun. Binti Mia sema habari ambazo mengi yanayosomwa katika habari hiyo ni uongo. Na ukitaka kujua ni uongo, kuna baadhi ya mambo yanafanyika unajua fika huu ni uongo. Mara ikifika siku hiyo, baada ya watu kuvaa yale manguo meusi na kuanza kulia na kupiga mayowe, kuna vijikaburi vimetengenezwa, vijitusi. Basi watu wa huku wanachao, watu wa Misri wanachao, watu wa Iraki wanachao, watu wa Najafu wanachao, kijijeneza. Sasa Husaini mmoja huyo ana majeneza mangapi? Alafu watu wanakibeba kile kijeneza kwa huzuni na kukizunguka, eti ni kuadhimisha na kuhuzunika na kifo cha Husaini radhiyallahu anhu. Wakana kasdu man sanna dhalika, lakini ilikuwa makusudio ya huyo aliyeanzisha hilo, fathu babil fitna, ni kufungua mlango wa fitna, wal furqa, na watu kuwatafanya katika Uislamu. Wa illa fama mana an tuada hadhihi dhikra fi kulli am, na kama si hivyo basi ni ipi faida ya kurudia huu huzuni kila mwaka? Ali bin Abi Talib alikufa madhuluma, kufa hapo hapo, alikatwa panga na yeye, mbona hatuyasikii haya? Au yeye si bora, mtoto wake ndio bora? Ali bin Abi Talib aliuawa, Hamza aliuawa, aliuliwa, mbona hatuyasikii haya? Lakini kwa lengo la kugawanya Uislamu makundi na kuwaingiza Waislamu kwenye shirki, watu wakayaadhimisha haya na wakayaleta, mwisho watu wanasema labbaika ya Hussein badala ya kusema labbaika Allahumma labbaika, aina al-Hussein wa aina Allah. Lengo ni kuwatoa watu kwenye ibada ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na kuwapeleka watu kwenye ibada ya Hussein radhiyallahu anhu. Basi watu wanafanya hivyo na kufanya huzuni, maisalati dimai, pamoja na kumwagika damu, damu zinamwagika kweli kweli huko Qum na sehemu nyinginezo Suria, damu zinamwagika, watu wanajikata na mapanga, wengine wanajikata na vibati, wengine wanajikata na visu. Haya huku bado, lakini nadhani yanakaribia, ila tu na wasiwasi mdigo kuchukua kisu akamkata mwanaye pana kazi. Kwa hiyo ma'isalati dima wa ta'dhimi al-madhi, kuadhimisha mambo yaliyokushapita, wa ta'alluq bihi wal ilsaq bil qubur, na kujigandamiza nayo, kujifungamanisha nayo, na kuadhimisha kaburi, si moja, nyingi zinatengenezwa kaburi za kutengeneza. Ni ajabu eti kaburi kazatengenezwa, mtu alichakufa miaka iliyopita 1400 iliyopita. Qala wa hadha mukhalifu li shar'i Allah, ili jambo linaenda tofauti na sheria ya Allah. Falladhi amara bihi Allah, yale aliyoamrisha Allah wa rasuluhu, na mtume wake, fil musiba, wakati wa msiba, in kana tajadida, ikiwa huo msiba ni mpya, sio msiba ule kushapita unarudiwa tena, ndio umetokea. Ala innama huwa sabr wal istirja, ni kusubiri na kutaka istirja, kwamba sisi tutarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wal ihtisab, ya kutarajia ujira kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kala ta'ala, asema Allah mtukufu, wabashiri sabiri, wabashiri yani habari njema wale wenye kusubiri, alladhina idha asabatuhum musiba, ambao wanapopatwa ni msiba, qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, husema sisi ni wa Allah na kwake tutarejea. Ulaika alayhim salawatu min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun. Allah subhanahu wa ta'ala asema hao ndio watakaopata rahma zake Allah subhanahu wa ta'ala, na hao ndio watakaoongoka. Kwa hivyo iliyo sunna, ndugu zangu katika imani, ni kufunga siku ya tisa ya mwezi huu wa Muharram, ambayo ni kwa khalifu Mayahudi, na kufunga siku ya kumi ambayo ni yaum Ashura. Huwezi funga siku ya kumi ambayo ni yaum Ashura na siku ya kumi na moja ambayo ni kwa khalifu Mayahudi, lakini sio kuhuzunika na kujipiga makofi na kujipiga mayowe kwa sababu eti Hussein aliuliwa siku ya Ashura. Jambo hili ni khilafu na sunna, na la shaka tunafahamu kwamba Hussein aliuliwa siku hiyo na watu walihuzunika siku hiyo, lakini pamoja na hivyo sisi ni juu yetu kusema inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. بارك الله لنا ولكم بالقرآن والسنة ونفعنا وإياكم بالآيات والحكمة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، وأهدنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار.